gabiat sa araw. Ang nasa isip ko'y ikaw. Kahit nasaan ako, ano man ang gawin ko, ano bang lagay ko, mahal mo ba ako? Butas na ang bulsa ko sa kaboblo at sa'yo. Kung ito ay pagsubok, huwag mo nang pahirapan. Ako ang labo mo, baon ako sa utang. Ano ka ba?